أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bundan önceki son gördüğümüz ayet-i kerime, daha doğrusu geçen dersimizde yoğunlukları itibariyle ancak iki ayet-i kerime görebilmiştik. Allah-u Teala'nın bizlere helal rızıkları yemeyi, buna karşılık yalnızca ona ibadet etmemizin bir gereği olarak ona şükretmeyi emrettiğini söyledik. Helal rızıkları emreden Cenab-ı Allah bizlere neleri haram kıldığını da 173. ayet-i kerimede genel olarak emretmiş bulunuyordu. Bundan sadece zaruret halinde olanların zaruretleri oranında, zaruretleri gereği helal bulamadıkları için ve helal bulamadıklarından ötürü de insan hayatı tehlikeye düşmesi halinde bu tehlikeyi bertaraf edecek kadar, bu tehlikeyi bertaraf edecek kadar haram kılınmış olan şeylerden yenilebileceğini belirtiyordu. Tabi bu Cenab-ı Allah'ın insan hayatına da ne kadar ehemmiyet verdiğini göstermektedir. Cenab-ı Allah biz insanın hayatına, hayatta kalmasına o kadar çok ehemmiyet veriyor ki, benim haram kıldığım bir şey dolayısıyla kulumun hayatı sona ermesin. Çünkü zaruret miktarı benim kendisine haram kıldığım şeylerden istifade ederek hayatını idame ettirmesi halinde, eğer salih ve iyi bir insansa bu insanın iyiliği eceli gelinceye kadar devam etsin. Eğer bir takım kusurları olan bir insan ise eceli gelinceye kadar olur ki tevbe eder. Eğer iman etmemiş bir kimse ise zaten onun için helal haram zarureti söz konusu değildir. Ama bilhassa mümin olan bir insanın, haramlara, helallere dikkat eden bir insanın, efendim ben haramlara uzanmayacağım, ölsem bile diyemeyeceğini de gösteriyor. Hayır. Çünkü İslam alimleri bunu da münakaşa etmişler. Zaruret halinde olan bir insanın haram olan şeylerden zarureti ortadan kaldıracak kadar yemesi mübah mıdır yoksa bir emir midir? Yani bir azimet midir, bir ruhsat mıdır? İlim adamlarının büyük çoğunluğunun söylediği bunun bir azimet olduğudur. Yani ben haram olduğu için yemiyorum diyemeyeceğidir. Hayır, bu senin elinde olan bir şey değildir. Hatta haram olan bir şeyi yeme imkanı bulduğu takdirde yemediği için ölen bir kimsenin kendisini öldüren, yani intihar eden bir kimse seviyesinde haram işlemiş olacağını kabul edenler çoğunluktadır. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir takım takva gösterisine kalkışmak söz konusu değildir. Böyle bir şeye lüzum yoktur. Allah'ın emrettiği ve müsaade ettiği bir şeydir bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadise göre şöyle buyurmaktadır. Bakın, azimetlerden bahsetmiyoruz. Zaruretlerden bahsetmiyor hadis-i şerif. Diyor ki İnnellâhe yuhibbu en tu'te ruhasuhu kema yuhibbu en tu'te azâimuhu diyor. Cenab-ı Allah ruhsat ve müsaade ettiği şeylerin yapılmasını, emrettiği, azmettiği, kesin bir ifadeyle yapılmasını istediği şeylerin yapılmasını sevdiği kadar sever. O halde ruhsat bile olsa, ruhsat bile olsa, böyle bir ruhsat insanın hayati tehlikesini ortadan kaldıracağı için yapılması Allahü Teala'yı memnun eder. Dolayısıyla efendime söyleyeyim, halk arasında söylendiği tabirle söyleyecek olursak, kraldan fazla kralcı kesilmenin manası yoktur. Cenab-ı Allah dileriz ki yani öyle zaruret hallerine de bizi düşürmesin. Ama hayattır bu, hayattır bu. Herkesin önünde bu tür zaruret halleri söz konusu olabilir. Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimede geçen ders gördüğüm dediğimiz gibi haram olan şeyleri tadat etmişti. Burada günlük bir mümin için haram, sıradan bir haramdan daha öte bir haram. Zaruret halinde bile helal olmayacak bir haramı söz konusu ediyor. Bunun zaruret hali yok. Onun için bunu ayrıca zikretmektedir. Nedir? İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi ve yeşterûne bihi semenen kalîlâ ulâike mâ ye'kulûne fî butûnihim illen nâr ve lâ yukellimuhumullâhu yevmel kıyâmeti ve lâ yüzekkîhim ve lehum azâbun elîm. Çok böyle ağır perdeden ifade yerindeyse bir ayet-i kerime ile karşı karşıya bulunuyoruz. Şüphesiz Allah'ın indirdiği kitabın bir kısmını dahi olsa gizleyenler ve onu az bir bedel karşılığında satanlar var ya, işte onlar midelerinde, karınlarında ancak ateş yerler. Ve Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacaktır. Onları temize çıkarmayacaktır, tezkiye etmeyecektir. Hem de onlar için elim bir azap vardır. Allah kitabını rasullerine, emirlerini peygamberlerine, onu eksiksiz olarak açıklasınlar, beyan etsinler diye indirmiştir. Allah Resulüne bile son peygamber alel ıtlak, yani kesin olarak, kayıtsız ve şartsız olarak Allah'ın mahlukatının Allah nezdinde en değerlisi, eşrefi mahlukat olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi Allah'ın kitabından bir şeyler gizleyecek veya Allah'ın söylemediği şeyleri söyleyecek olursa, onun dahi ifade yerindeyse Cenab-ı Allah gözünün yaşına bakmayacağını beyan etmiştir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَابِيلِ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ diyor. Eğer Muhammed bizim hakkımızda bir takım sözler uydurmaya kalkışacak olursa, لَاَخَذْنَاهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ andolsun onu sağ elimizle yakalar, ona bir darbe indiririz. Sonra da onun şah damarını koparırız. Bu konuda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dahi müsamaha yok. Allah'ın indirdiği eksiksiz ve fazlasız, başta enbiya ve rasuller tarafından, ondan sonra da onların mirasçıları olan en şerefli malın, en şerefli servetin mirasçıları olan o şerefli mirasçılar da aynen peygamberler gibi eksiksiz ve fazlasız olarak tebliğ etmekle yükümlüdürler. Eğer isteyerek ve bir takım menfaatler karşılığında bu ayetleri gizleyecek, Allah'ın hükümlerini saklayacak olurlarsa, kısmen dahi olsa, çünkü ayet-i kerime innellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb, Allah'ın indirdiği kitap olarak indirdiğinden gizleyenler, onun bir kısmını dahi gizleyenler ve bunu gizlemenin karşılığında az bir paha alanlar, az bir bedele satanlar, bu aldıklarını helal olarak afiyetle yiyeceklerini zannetmesinler. Onlar ancak karınlarına aldıkları, o bedel olarak aldıkları, menfaat olarak aldıklarını zannettikleri o şeyi aslında ateş yemiş oluyorlar. Neuzubillah. Ne kadar büyük bir hüsran değil mi? Siz zevkle, afiyetle yiyeceğinizi zannettiğiniz bir şeyi alıyorsunuz, ağzınızdan midenize indiriyorsunuz. Gerçekte ise sizin için afiyet olacak, efendim gelişmenize, sağlığınıza yardımcı olacak bir şey yemiş olmuyorsunuz. Ateş doldurmuş oluyorsunuz. İşte Allah'ın ayetlerini gizlemek öyle bir şeydir. Buna karşılık azap öyle ağır bir azaptır. Bu kadarla da kalmıyor. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Cenab-ı Allah onlarla konuşmayacaktır. وَلَا يُزَكِّهِمْ Ve onları temize çıkarmayacaktır. Siz temizsiniz. Günahlarınızdan arındınız. Veya dünyada siz ne iyi kullardınız gibi onları yüceltecek taltif kabilinden, onlara lütuf olacak, onlara rahmet olacak. O mahşerden itibaren gelecekteki hallerinin pek güzel ve mükemmel olduğunu anlayacakları türden güzel sözlere muhatap olmayacaklar. Bir de başkalarının bu sözlere muhatap olduklarını görecek ve işitecekken kendileri ile Allah konuşmayacak. Onları temize çıkarmayacak. Azapları oradan başlayacak. Allahü Teala salih kullarıyla konuşurken onlara son derece güzel taltiflerle hitap edecekken onlarla konuşmayacak. Bir insanın kendisiyle konuşmasını beklediği, konuşmasına muhtaç olduğu bir kimsenin böyle bir zeminde onunla konuşmadığını, ona dargın muamelesi yaptığını düşünün. Kâb bin Malik Tebük'e çıkmadığı için Gassani hükümdarı ona mektup yazıyor. O mektupta kullandığı ifade şu: biz senin arkadaşının senden darılarak uzaklaştığını işittik. Sana cefa ettiğini duyduk diyor. Sen bu muameleye layık olacak birisi değilsin. Kâb bin Malik tabi bu mektuba hak eden cevabı veriyor. Aldığı gibi tandıra atıyor. Fakat burada benim anlatmak istediğim şu: dargınlık, konuşmamak, özellikle sevilen insanlar tarafından bir ceza olarak verildiği için çok ağır bir cezadır. Konuşmalarına ihtiyaç duyulan kimseler tarafından böyle bir ceza ile cezalandırıldığı vakit çok ağırdır. Çok daha, yani çok değil, kesinlikle tahammül edilebilecek bir şey değildir. Hele bu ceza ahiretteki cezanın başlangıcı ise ne kadar büyük bir hüsran olur. İşte Allah'ın ayetlerini gizleyenler ve bunun karşılığında basit, dünyanın tümü basit. Çünkü geçici. Dünyanın tümünü dahi alsalar o semenen kalilendir. Az bir bedeldir. Çünkü geçicidir. Zeval bulmuş olacaktır ahirette. sen de zeval buluyorsun. İnsanın kısacık bir ömrü için, kısacık ömründe sağlayacağı menfaatler için ahiretini karartması, uhrevi hayatını tehlikeye sokması hiç de akıl işi değildir. Ve en büyük akılsızlık işte bu şekilde Allah'ın ayetleri gizlenip para karşılığında, mal mülk karşılığında Allah'ın ayetlerinin gizlenmesi neticesinde işlenen böyle bir akılsızlıktır. Allah onlarla konuşmayacaktır kıyamet gününde. Onları tezkiye edip temize çıkarmayacaktır. Onlar için de çok can yakan bir azap vardır. 175. ayet-i kerime devam ediyor onların halini anlatmaya. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ İşte onlar hidayet karşılığında dalaleti, sapıklığı, şaşkınlığı, doğru yolu bulmak, doğru yolda yürümenin yerine yanlışlığı, şaşkınlığı, şaşırmışlığı satın alanlardır. Satın almak tabirini kullanıyor. Çünkü hidayet de bir bedeldir burada, bir bedele benzetiliyor. Dalalet de bir bedele benzetiliyor. Azap da bir bedele benzetiliyor. Mağfiret de bir bedele benzetiliyor. Dalalet karşılığında hidayet, bu dünyadaki durum. Dünyada doğru yolda yürüme imkanlarını bulmuşken Allah'ın ayetlerini gizleyerek az bir pahayı tercih ettikleri için hidayeti verip dalaleti kabul etmiş oluyorlar. Bunun bir de ahirete yansıması vardır. Ahirete yansıması vardır. Azap. Bu da mağfiret karşılığında satın almışlardır. Demek ki böyle bir iş yapmak mağfiret ihtimalini ortadan kaldıran küfrü gerektiriyor. Bir küfürdür. Allah'ın ayetlerini bedel karşılığında, dünyevi menfaatler karşılığında başka hiçbir sebep ve haklı çıkaracak bir mazeret yokken gizlemek, kekmekmek, açıklamamak, ızhar etmemek, bildirmemek ebedi azabı gerektirir. Mağfiret olmayacaktır. Müminlerin, bütün insanların, Allah'ın koruduğu kimseler, peygamberler, rasuller müstesna, bütün insanların elbette bağışlanmaya muhtaç günahları olacaktır. Bu tür mağfirete mani günahlar işlememişlerse işler inşallah kolaylaşır. Mağfireti engelleyen haller vardır ve bu haller genelde küfür olarak ifade edilir genel bir isimle. Cenab-ı Allah bu şekilde haklı, şer'i hiçbir mazeret ve gerekçe olmaksızın ayetlerinin gizlenmesi, hele hele bir bedel karşılığında satılması hiçbir zaman insanın mağfiret edilme ihtimalini bırakmaz. Yani küfre götürür. Burada belki hatıra gelir, acaba açıklamanın bir mazereti var mı? Açıklamanın mazereti olmaz. Gizlemenin bir mazereti olmaz. Değiştirmenin hiç mazereti olmaz. Ama insan her zaman hakkı söylemek istediği halde şer'an ruhsat olabilecek bazı hallerde hakkı söyleyemeyebilir. Bu gizlemek değildir. Gizlemek bile isteye ve maksatlı olarak yapılan bir şeydir. Başkalarının görmesini istemiyorsun. Başkalarının haberdar olmalarını istemiyorsun. Fakat aynı anda sen bunları başkalarına gösterebiliyorsun. Haberdar edebiliyorsun. Buna rağmen göstermiyorsun. İşte gizlemek budur. Buna rağmen söylemiyorsun. İşte gizlemek budur. Buna rağmen anlatmıyorsun. İşte gizlemek budur. Gizlemenin, yani haklı mazeret derken gizlemenin demiyorum. Kastettiğim gizlemenin değildir. bazen zihinde gizleme ile belki karıştırılabilir diye söylediğim bir ifadedir. Söylemek istediğim şu, insanın marufu emretmeme isini haklı kılan veya mazur kılan bir takım gerekçeleri bulunabilir. Söz gelimi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şehitlerin en efdali, zalim bir hükümdara hakkı söylediği için zalim hükümdar tarafından öldürülen kişidir Hamza'dan sonra. Hamza radıyallahu anh'den sonra en faziletli şehit, zalim bir hükümdara karşı hakkı söylediği için o hükümdar tarafından öldürülen kişidir. Ama bunu söylemek işte burada bir azimettir. Söylememek ruhsatı vardır. Kardeşim, ben tamam şehitlerin efdali olacağına, aralarına katılacağına söylediğim takdirde ve öldürürsem inanıyorum ama korkuyorum. Mesela. Sırası gelince söyleyeceğim falan gibi bir mazeret, o onda bir şey yok. Yani elbette büyük bir fırsatı kaçırır böyle bir kimse. Büyük bir imkanı, büyük bir ne bileyim yani müstesna bağışları kaybeder ama bundan dolayı da böyle bir mahrumiyetin dışında ek bir azap ile karşı karşıya kalmaz. Bu başka, bunda gizleme kasıt yok. Korkudan dolayı söylememek var. Ama burada bahis konusu olan Yahudilerin, Hristiyanların, başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nitelikleriyle alakalı olan hakikatleri gizlemeleri, söylememeleri ve böylelikle çünkü avama söyleyecek olsalar avam gidecek, iman edecek. Buna karşılık onlardan almış oldukları haraçları, vergileri alamayacaklar. Kilise halen, Vatikan dünyanın en zengin ülkesidir. Neyle? Hristiyanlığa mensup Katoliklerden aldıkları vergilerle, bilmem nelerle, yaptıkları ticaretlerle vesaireyle. Bir zamanlar koca koca imparatorluklara meydan okuyordu Roma Kilisesi. Neyle? Bu insanlardan aldıkları vergilerle. Onlardan sağladıkları gelirlerle. Bunlara Muhammed haktır deseler, vergiler nereye gidecek? Allah'ın emrettiği şekilde onlardan vergi alınacak. Başka türlü bir şey alınmaz ki. Zekatlarını verecekler, infaklarını yapacaklar ve diğer yükümlülükleri yerine getirecekler. Kiliseye karşı da bir yükümlülükleri olmayacak. İşte kilise ve din adamları, Yahudi ve Hristiyan din adamları bu menfaatlerin ortadan kalkmasını hep istememişlerdir. İstemedikleri için de Allah'ın ayetlerini gizlemişlerdir. Ama İslam alimleri de ittifakla şunu söylemişlerdir. Olur ya, Müslümanlar arasında da elde ettikleri bir takım menfaatler dolayısıyla hakkı gizler, Allah'ın ayetlerini, hükümlerini gizler, İslam ahkamını kimseye söylemez, hatta değiştirerek söyleyecek olurlarsa bir takım menfaatler dolayısıyla, işte onlar da bu Yahudilerin, ayet-i kerimenin kastettiği bu kimselerin hükmüne girerler. Yani, efendim, ne kadar vebal konusu varsa o Yahudilerle Hristiyanların işidir, Müslümanların bunda payı yok diye düşünmek yanlıştır. Aynı davranışı kim gösterirse göstersin, Allahü Teala kimseye iltibas geçmez. O, onun değerlendirdiği ölçüler, kıstaslar bellidir. Bu ölçü ve kıstaslara kim uyarsa o ölçü ve kıstasların gerektirdiği hükümlere tabi olur. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Hayret belirten bir ifadedir bu. Ateşe ne kadar da tahammül edebiliyorlar? Nasıl bu kadar tahammül gösterebiliyorlar yani? فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Bu bir taaccüp, hayret ifade ediyor. Acep, hayret edilecek bir iş ki bunların bu kadar ateşe tahammülleri nereden geliyor? Neylerine güveniyorlar? Ya hasbelkader, ateş de değil. Basit bir su buharı veyahut da bir damla sıcak su, kaynar su Bir tarafımıza değdiği zaman acısını belki duruma göre saatlerce hissettiğimiz oluyor. Bunlar ayet-i kerimenin belirttiği gibi bu şekilde yaptıkları için aldıkları o bedellerle midelerine, karınlarına ateş dolduruyorlar. Ateşe ne kadar dayanıklıymışlar diyor. Niçin? Bu azabın sebebi neden? 176. ayet bunu gösteriyor. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Bunun sebebi şu. Çünkü Allah kitabı hak ile indirmiştir. Bunlar ne yaptılar? Aldıkları paralar karşılığında, menfaatler, sağladıkları menfaatler karşılığında gizlediler bir kısmını. Bir kısmını da değiştirdiler. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ Hak ile inen bir şey hakkında ihtilaf olur mu? Olmaz. Onun için şüphesiz kitap hakkında ihtilafa düşenler, anlaşmazlığa düşenler, hiç şüphesiz lefî şikâkin ba'îd, büyük bir şikak, ayrılık içerisindedirler. Türkçe'de de geçmiş, mesela bu maddenin şıkları vardır diyoruz. Oradan geliyor, aynı kökten geliyor. Şık, bir vadinin birbirinden uzak iki kenarıdır. Bu vadinin iki ayrı yakası birbirine gelmez. Oradan geliyor kelime itibariyle kök olarak. İşte bunlar kitap hakkında ihtilaf ettikleri vakit her birisi bir vadinin ayrı bir yakası gibi haktan da birbirlerinden de o kadar uzaktadırlar. Yalnız haktan değil, birbirlerinden de. Her bir ihtilaf eden kendi ihtilafının isabetli ve yerinde olduğunu söyleyecek ki gafil insanları çevresinde tutmaya devam edebilsin. Bir de Cenab-ı Allah hak ehlinin bir araya gelmesini nasip eder. İhtilaf edenlerin, batıl ehli olanların bir araya gelmesi mümkün değildir. Batıl sürekli batıldır. Çünkü bir insan batılından vazgeçecek olursa genelde hakka geçmesi lazım. Kolay kolay batıldan batıla geçiş olmuyor veya çok nadirdir. Ama genelde görülen nedir? Batıldan hakka geçiştir. İnsanlar genelde batılı bırakıp İslam'a girerler. Efendim ben söyleyeyim, fakat bir Yahudinin Hristiyan, bir Hristiyanın Budist bilmem ne falan olduğu çok nadirdir. Belki de hiç görülmez. Bakmayın bazı Avrupalıların gidip efendime söyleyeyim Nepal'de şurada burada Katmantu'da vesaire de efendim Budist geçindiklerine. Bunlar zaten Hristiyan değildirler ama içlerindeki manevi boşluğu orada doldurabilecekleri kanaatindedirler. Hak da kendilerine ulaşmayınca zannediyorlar ki Budizm'de bir iş vardır. Bir batılı için de her zaman için yani batının ifade yerindeyse yönlendiricilerini, yönlerinin belirleyicilerini kastediyorum. Bu güçlerin de hiçbir şekilde insanlar Müslüman olmaktan Müslüman olacakları yerde elbette ki bir Budist olmaları onların daha çok işine yarar. Çünkü Budizm ne kendilerinin ne de dünyanın düzenini herhangi bir şekilde menfi olarak etkilemez. Çünkü onlarda öyle bir güç yok. Onların yapısında, dininde, akidelerinde şu dünyanın şartlarına muhalefet edecek bir muhteva yok. Bir muhteva yok, bir anlayış yok, bir iman yok, bir akide yok, bir amel yok. Bütün dünya Budist rahipleriyle de olsa yine de 100 tane Amerikalı'nın zihniyeti o Budist dolu dünyayı rahatlıkla idare eder. Niye? Çünkü bir Budist'in durup durduk yerde Budizm'den hareketle ulan bu insanlar beni sömürüyor. Bu sistemin benim inancımla bağdaşan bir tarafı yok. Bu sistemi benim değiştirmem lazım. Benim onların istedikleri bu hayatı yaşamamam lazım diyecek bir hali yok. Çünkü akidesinde böyle bir şey yok. Onunla bağdaşmayan bir tarafı yok. Yahudi ve Hristiyanı dersen zaten mevcut sistem bir manada onların eseri. Ama ittifak etmeleri düşünülebilir mi? Mümkün değil. İttifak ettikleri tek bir nokta vardır. O da İslam ve Müslümanlar aleyhine savaşmak. Niçin? Çünkü kardeşim İslam da yerinde durmuyor ki. Efendim söyleyeyim, bir Budistin yediği iğneye varıncaya kadar her şeye karışıyor. O bakımdan herkes, her batıl kendi batılı açısından baktığı zaman mutlaka İslam'da kendisiyle bağdaşmayacak bir taraf bulur. İslam'da kendisiyle bağdaşmayacak bir taraf bulduğu için bütün batıl ehlinin ittifak edecekleri tek nokta da İslam'a ve Müslümanlara karşı olmaktır. Çünkü İslam batılı toptan ortadan kaldırıp hakkı ikame etmek için gelmiştir. Ne diyor ayet-i kerime? Bakara suresinde ileride de gelecek Allah'ın izniyle. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Onlarla savaşınız. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar. Dolayısıyla bütün batıllar materyalizminden, kapitalizminden, demokrasisinden, laikliğinden, Hristiyanlığına, Mecusiliğine, Yahudiliğine, Budizmine, Brahmanizmine, Çinine, bilmem nesine kadar. Hepsinin ittifak ettikleri, karşı çıkmakta müttefik oldukları bir düşmanları vardır. O da İslam ve Müslümanlar. Kendi aralarında ve hakka karşı şikak içerisindedirler. Kesinlikle bir araya gelmeleri mümkün değildir. Fakat dediğim gibi mevzu bahis olan İslam olursa, Müslümanlar olursa çok rahat bir şekilde bir araya gelirler ve savaşlarını ortak bir cephe halinde İslam'a ve Müslümanlara karşı yürütürler. Gerekirse ortaklaşırsa, onlar gerekmezse de ayrı ayrı herkes kendi cephesinde bunu sürdürürler. Onun için dünyanın her yerinde Müslümanlar, mesela çok yakın bir zamana kadar ve hala Habeşistan'da bilhassa 2. Cihan Harbi'nden sonra Habeşistan'da ve daha öncelerinde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Habeşistan'da Müslümanların Hristiyanlardan çektiklerini Allah'tan başka kimse bilmez. Katlettikleri insanların sayısı belli değildir. Filipinler'de Magellan'ın haçlarıyla beraberindekilerle Filipin adalarına çıktıkları günden bu yana Hristiyanlık o uzak bölgede bile İslam'la savaş halindedir. Ve yüzyıllardır orada Müslümanlar hala ormanlarda, şurada, burada çok ağır şartlar altında bile olsa akidelerinin gerektirdiği mücadeleyi vermektedirler. Filistin'de özellikle son 50 yıldan itibaren daha önce Yahudiler tarafından getirilen zulüm, daha öncesinde İngilizlerin zulmü bölgede, Fransızların yakın bölgede Suriye, Ürdün ve benzeri yerlerde Suriye'deki zulümleri, İngilizlerin yine Irak'ta, halen şu anda Hristiyanların zulümleri Irak'ta, Afganistan'da vesairede. Dünyanın neresine bakarsanız bakınız. Hindistan'da ve Keşmir'de Budistlerin zulümleri. Hepsinin ortak hedefi ve ortak düşmanı İslam ve Müslümanlar olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada aralarındaki her türlü ihtilafa rağmen bütün küfür cepheleri Müslümanlar karşısında bir araya geliyorlar. Bunu istisna edecek olursak bu noktayı, akideleri ve inançları noktasından, ki ayet-i kerimenin mevzu bahsettiği odur, akideleri ve inançları noktasından mutlak olarak bir ihtilaf halindedirler. Hem kendi aralarında hem de hak ile kendi aralarında hiçbir zaman bir ittifak noktası efendim söz konusu değildir. Hak'tan alabildiğine uzaktırlar. Şimdi tam teneffüs vaktimize gerçi 5 dakika var ama üzerinde duracağımız ayet-i kerime oldukça geniş ve kapsamlı bir ayet olduğu için burada teneffüsümüzü burada verelim. Ondan sonra 177. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.